Onso kran ma se o ko pe bi bia be di E un grama di anantia nantia e ko pie nyina mo pie Na mo ya o ma se E un grama e ni nyina mo ma ye ti agro En ti e kra sa be bia no O be bia na ni me di pie O ko ya ni me de be San ma se I'm gonna make you mine. I Yeah.